Imeo yebate na lingio mingio Tika kopesa nga basusi boye na motema Bolingwa basusi nga inaboy Avanga na yoto vanda Nalobaki na yoninyo Bolingwa basusi nga inaboy Nibala bomba nanga ina ina Yolo baki nanga ininyo Yona jiji posibo boyana Bonini susu yona yendala ndala boye Wana elobi ninyo Sima lobi bakuti bino nala sante turaza Oyone bakara Bonini susu na miso nanga nanga na dialo Yona yeo Choisi soki olingie Choisi soki polinga kangai Wananga ina yeba Na lingio mingo Tika kopesa nga basusi boye na motema Bolingwa basusi nga inaboy Mavanga na yoto vanda Nalobaki na yoninyo Bolingwa basusi nga inaboy Nibala bomba nanga ina ina Yolobaki nanga ininyo Yona jiji posibo boyana Bonini susu yona yenda Wana elobi ninyo Sima lobi bakuti bino nala sante tubraza Oyonde bakara Lobi nisusu na miso nanga nanga na dialo Yona yeo Chozi soki olingie Chozi soki polinga kagai Wananga ina yeba C'est moi, oyo motema lingaka. Bolingo ya banana bana, ebongi nde ba santima ya nzoto ekokana o choisi. Basusi ya bolingo ezali mabe o choisi, ou c'est lui ou c'est moi. C'est lui ou c'est moi, oyo motema lingaka. Bolingo ya banana bana, ebongi nde ba santima ya nzoto ekokana o choisi. Basusi ya bolingo ezali mabe o choisi, ou c'est lui ou c'est moi. C'est lui ou c'est moi, oyo motema lingaka. banana.